what you see, like I do. Too far away, I can't see you. The light is in my face. I can't touch you. I wouldn't if I could. I can't love you how you want me to. I can't love you how you want me to. I can't love you how you want me to. I can't love you how you want me to. Souvenirs, Stay Down, Salt in the Wound i Bite the Hand. Julian Baker, Phoebe Bridgers i Lucy Dacus. Panie, które występują jako boy genius. Teraz z kolei Bill Callahan. Prezentowałem fragmenty jego ubiegłorocznej płyty Reality jesienią ubiegłego właśnie roku, ale obiecałem, że wrócimy, bo wtedy się zmieściło niewiele piosenek z tego właśnie wydawnictwa. Dziś ta chwila nadeszła i teraz słuchamy Coyotes i Train Face. Clusters how and why I love you now and have always and will always love you now. Yes, I am your lover man. Yes, I am your lover, lover, lover man. Yes, I am your lover man. Came on my heart, I tried to wash it away, nearly washed my poor heart clear down the drain. Every time you open for the scream. Śpiewał i grał Bill Callahan. Dwa utwory z płyty Reality, Coyotes i Drain Face. W marcu ukazała się nowa płyta grupy Myslowic po kilku ładnych latach przerwy i teraz dzisiaj trzy utwory z tego właśnie wydawnictwa. Wszystkie narkotyki świata razy trzy. Jak latawce, które na wiatr

razem tak. Tym ekspresem wprost do piekła bram. Ty wysiadłaś, a ja nie. Mówisz, że wybierać mam. Niech zostanie tak, jak jest. Wszystkie narkotyki świata, czyli utwór tytułowy, później Latawce, tu gościnnie zaśpiewała Kasia Gołomska z zespołu Atlanta i wreszcie Pacman. Nowym wokalistą już od jakiegoś czasu grupy Mysłowic jest Mateusz Parzy-Mięso i to jego głos słyszeliśmy właśnie w tych piosenkach. Kolejna nowość tegoroczna polska to Bowska i jej piąty album Dzika. Może to był sierpień, noc się mieszała z dniem. Słońce rysowało mi na twarzy twój cień. Ty milczałeś, lodowaty Bałtyk nas kołysał do snu. Fale odbijały echo zbyt dużych słów. Niewypowiedzianych łapie każdy szept, który z twoich ust wypływa. Ale nie do mnie. Cisza budzi gniew. Tym milczeniem nie dobijasz. Tak mało mnie przy tobie jest. Tak bardzo nie wiem jak rozmawiać z tobą. Rozmawiać z tobą, byś usłyszał mnie. Jak czarna chmura, co nad taflą wody niesie sztorm, tak może nasza miłość kończy się. płonie cały mój kraj. Moje ulice w szarym betonie zalewa żal. W sercu mam ogień, a w głowie chaos. Trzęsie się ziemia nam. Co muszę układam, nie uciekam, stawiam czoła, by wstać. Wręcz i nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. Podnoszę się po walce. Wręcz i nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. Tramwaje, nowe zwyczaje, nieśmieszny żart. Z tego co będzie, było, a nie jest, w kieszeni wiatr. W sercu mam ogień, czuję jak płonie, oddechem gaszę strach. Za sobą zostawiam, w systemie naprawiam, nie czekam na fart. Wręcz i nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. Podnoszę się po walce. Wręcz i nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować, nie zawieszać. Pamiętam moment, siedziałeś obok mnie, ciało jak barometr tamtych dni, tamtych nocy. Cudem nas połączył fart, my spaleni słońcem, złota skóra, silny wiatr. Było lato gorące. Szepty, gdy przywołuję myśl, dotyk, aurę, dźwięki tamtych dni, tamtych nocy. Sądzisz, że mnie dobrze znasz, we mnie melancholia, chociaż skaner wokół masz, ja czuję się wolna. Że Bałtyk, System Error i Barometr. Śpiewała Magdalena Grabowska-Wacławek, czyli po prostu Bowska. Wszystkie utwory pochodzą z jej najnowszego, piątego albumu zatytułowanego Dzika. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Program potrwa jeszcze przez kilkanaście minut i do końca audycji Bowska ze swej najnowszej płyty. Dzika, wielka cisza, iskry i ziemia mi się pali. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffmann. Życzę spokojnej, udanej niedzieli. Do usłyszenia. Przecina powietrze jak strzała prosto w serce. Zabiera mi przestrzeń, łamie kości na wietrze. Bo jestem, ale nie jestem. Słabo mi ci ta dziewczynka szukała wyjścia i znikła. Zapomniała w drodze wielką moc nosi w sobie. Bo jestem, ale nie jestem. Szukam jej. Posiedzisz ze mną, bo nie chcę dziś zostać sama, bo wiesz, że to może skończyć się źle. Się mnie głęboko, głębiej ją znajdziesz, schowaną w środku na dnie. Dotykaj ją, ona pragnie. Niech niesie mnie. Przesuwam granice, mocno naciskasz, to krzyczę. Znów lepiej widzę tego, co moje, nie wstydzę. Bo jestem, ale się mnie. Szelest strach mam.

autopromocja. W tonacji trójki. W środy blues i rock. Jak świat długi i szeroki. Klasyka i nowoczesne brzmienia. Jak oni to robią, że gitary im tak pięknie płaczą? Odpowiedzi szukają w każdą środę od 19 do 21. Justyna Grabasz i Piotr Baron. Jak zawsze w tonacji trójki. Autopromocja.